o dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia Niedziela, 22 października, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Podejrzano o zabójstwo syna, Grzegorz Borys z Gdyni poszukiwany listem gończym. O przygotowaniach do spotkań w ramach formuły pokoju i platformy krymskiej informuje prezydent Ukrainy. Wieczorny koncert z wieńczeniem obchodów jubileuszu 70-lecia chóru Filharmonii Narodowej. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Grzegorzowi Borysowi z Gdyni. Od tej chwili jest on podejrzany o zabicie 6-letniego syna i jest poszukiwany listem gończym. 44-letniemu mężczyźnie grozi minimum 15 lat więzienia, a maksymalnie dożywocie. W Trójmieście i okolicznych powiatach trwa policyjna obława za 44-letnim mężczyzną. Do akcji włączono wojskowy śmigłowiec. W terenie jest ponad 1000 osób, mówi komisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Nad zatrzymaniem tego mężczyzny pracuje blisko 1000 funkcjonariuszy. Mówię ogólnie funkcjonariuszy, ponieważ to nie tylko policjanci, ale również żołnierze, strażnicy leśni, strażacy oraz grupy poszukiwawcze, które wspierają nas w tych poszukiwaniach. Jesteśmy bardzo zdeterminowani, stąd też tak duże siły i środki. Śledczy ujawnili w mediach zdjęcie poszukiwanego. Ktokolwiek zna miejsce, w którym się ukrył, proszony jest o kontakt pod numerem alarmowym 112. Trwają przygotowania do nowego spotkania w ramach formuły pokoju, informuje prezydent Ukrainy. Spotkanie zaplanowano na Malcie w przyszły weekend. Reprezentowane będą największe państwa świata. Lista uczestników zwiększa się z każdym dniem, powiedział Wołodymyr Zełenski. Może w nim wziąć udział ponad 50 uczestników. Także prezydent Erdoğan potwierdził, że Turcja będzie uczestniczyć w spotkaniu. A przygotowujemy się także do nowego szczytu naszej platformy krymskiej na poziomie parlamentarnym. Liczba uczestników jest bardzo duża. Szczyt odbędzie się w Czechach. Jestem wdzięczny wszystkim na świecie, którzy przyłączyli się do nas i są gotowi współpracować z nami na szczeblu dyplomacji parlamentarnej na rzecz bezpieczeństwa, pokoju w całej Europie, bez wyjątków w jakiejkolwiek części naszego kontynentu. Prezydent Ukrainy podziękował także prezydentowi Stanów Zjednoczonych Joe Bidenowi za przygotowanie nowego pakietu długoterminowego wsparcia obronnego i gospodarczego dla Ukrainy. W wieku 79 lat po długiej chorobie zmarł Wojciech Korda, wokalista i lider zespołu Niebiesko-Czarni. O śmierci artysty poinformowała jego żona. Wojciecha Kordę wspominał na naszej antenie jego przyjaciel i dziennikarz muzyczny Marek Wiernik. O rock'n'rollu się od czasu do czasu wspominało w kontekście Presleya czy Chucka Berry'ego, a on był mistrzem w kopiowaniu Presleya i Chucka Berry'ego i w poruszaniu się i w operowaniu głosem, ale on miał przygotowanie wokalne, to rzadko się wówczas zdarzało, bo to on się uczył śpiewu w Filharmonii Poznańskiej, no potem trafił do Człowików Poznańskich słynnych. No a potem przyszła mutacja i to różnie bywa, prawda, z artystami śpiewającymi, ale on się odnalazł. Wojciech Korda w latach 64-76 występował w Big Beatowym zespole Niebiesko-Czarni. Następnie razem z żoną Adą Rusowicz tworzyli duet Ada Korda i Horda. Władze Filipin oskarżyły chińską straż przybrzeżną o doprowadzenie do kolizji z filipińską jednostką na Morzu Południowochińskim. Nie ma informacji, czy w incydencie ktoś ucierpiał. Rząd Filipin stanowczo potępił, jak to ujął, niebezpieczne, nieodpowiedzialne i bezprawne działania chińskiej straży przybrzeżnej i milicji morskiej. Filipiny, Chiny, Wietnam i Tajwan roszczą sobie prawa do wysp Paracelskich i wysp Spratly na Morzu Południowochińskim. Prowadzi to do incydentów z udziałem jednostek tych krajów. Dzieła Witolda Lutosławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego oraz Wojciecha Kilara zabrzmią wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Będzie to kulminacja obchodów jubileuszu 70-lecia chóru Filharmonii. Artyści przedstawią historię ostatnich 7 dekad polskiej muzyki chóralnej, mówi dyrektor chóru Bartosz Michałowski. Przyjrzymy się muzyce polskiej, muzyce chóralnej, która powstawała przez ten czas, w jakim Chór Filharmonii Narodowej istnieje od tych 70 lat, czyli od 1953 roku. Z każdej dekady wybrałem utwory znaczące, nietypowe, ciekawe. Będzie to też okazja do tego, żeby uczcić kompozytorów, których rocznice, istotne rocznice w tym sezonie świętujemy, czyli Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Kilar, Penderecki. Podczas koncertu nie zabraknie także odniesienia do 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Zabrzmi kantata Andrzeja Koszewskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. I na początek piłka nożna. Śląsk-Wrocław miał wczoraj podwójnie dobry dzień. Pokonał Legię, trzeba przyznać, w imponującym stylu 4-0. Do tego przy komplecie publiczności. Mecz oglądało blisko 40 tysięcy osób. Dwa gole dla podopiecznych, bądź co bądź legendy Legii Warszawa, trenera Jacka Magiery. Strzelił Erik Esposito, po jednym Peter Schwarz i Piotr Samiec-Talar. Na pewno w pierwszej połowie trochę badania się było między nami a Legią. Pierwsza połowa jak najbardziej na zero. Oni mieli swoje sytuacje, my mieliśmy swoje sytuacje. W drugiej połowie dobrze wyszliśmy zmotywowani. Strzeliliśmy bramkę, później poszliśmy za ciosem i finalnie wygraliśmy to spotkanie. Lech Poznań pokonał Łódzki Klub Sportowy 3-1. Do siatki ŁKS-u trafiali po dwakroć Mikael Isak oraz Christopher Welde. Honorowa bramka Stipe Juricza. Puszcza Niepołomice zremisowała z Krakowią 1-1. Spotkanie rozgrywane na stadionie Krakowi przy ulicy Kałuży, ale w roli gospodarza wystąpił Beniaminek z Niepołomic. Prowadzenie puszczy dał Artur Siemaszko. Przed przerwą wyrównał Karol Knap w końcówce meczu. Mówi szkoleniowiec puszczy Tomasz Tułacz. Chwaliłem zawodników za pierwszą połowę, bo Krakowia do przerwy nie miała chyba żadnej sytuacji poza tym Szema Kuchana poprzeczką. Czyli to, nad czym pracowaliśmy, aby poprawić grę w defensywie i ograniczyć stwarzanie sytuacji przez przeciwników, funkcjonowało dobrze. Dziś w programie PKO BP Ekstraklasy 3 spotkania. O 12.30 Radomiak zagra z Koroną, o 15.00 Widzew z Ruchem Chorzów, a o 17.30 Górnik Zabrze podejmie Raków Częstochowa. Rekord strzelecki Industrii Kielce w tym sezonie Orlen Superligi. Na wyjeździe do Kwidzyna Industria wygrała z MMTS-em, uwaga, 49-29. Przyczyny tak wysokiej wygranej tłumaczy drugi trener Krzysztof Lijewski. Trener gospodarzy Bartek Jaszka nie mógł skorzystać z swoich najlepszych zawodników, swoich liderów, bo mieli kontuzje albo inne jakieś problemy zdrowotne, dlatego nie mógł ich wystawić do składu i grali na minimalnej zmiennicy, gdzie było widać, że jeszcze tego timingu i zgrania na boisku między sobą nie mieli i też ułatwiali nam dużo sytuacji, bo gubili piłki albo dawali niecelne rzuty na bramkę. My to żeśmy wykorzystywali, pchaliśmy każdą piłkę do kontrataku, czy w pierwsze, czy w drugie, czy nawet w trzecie tempo, udało nam się rzucać. I tą przewagę powiększa, także cieszymy się, że zagraliśmy dzisiaj bardzo kompaktowo. Republika Południowej Afryki ostatnim kopem pokonała Anglię 16-15 w półfinale Pucharu Świata w rugby. W przyszłorocznym finale zatem zmierzą się broniąca tytułu RPA i Nowa Zelandia. Więcej o rugby w serwisie sportowym za godzinę. W całym kraju będzie dziś pochmurno, większe przejaśnienia tylko na zachodzie. W centrum silne opady deszczu, na południu także burze. Przed południem w północnej połowie kraju mgły ograniczające widzialność do 200, lokalnie do 100 metrów. Termometry pokażą 9 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum i nad morzem, do 19 na południowym wschodzie. Autopromocja. Premiera na scenie teatralnej Trójki. Piwnica. Kryminalna historia autorstwa Adama Wojtyszki, w której bohater orientuje się, że stało się coś strasznego. Utrata przytomności, niezależnie od okoliczności, nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Lecz odzyskanie przytomności potrafi być jeszcze bardziej przykre. Zapraszamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na Kodyma. Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. Change in 20 seconds. A lot can happen in the dark. Love when it makes you lose your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it. When Witam Państwa bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek. To była oczywiście jedna z naszych ulubionych wykonawczyń w formacie światowym, czyli Billie Eilish w swojej bosanowie. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Adres, na który można przysyłać wszystkie swoje pomysły na muzykę albo na tematy, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. I zostając, proszę Państwa, w tym delikatnym klimacie Justyna Święt, z tego głosu się nie zapomina i czerwona sukienka. Pobladła. całości. Absolutnie, proszę państwa, niczego w tym nie brakuje. W każdej postaci żyje to własnym życiem i z każdym zresztą z tych różnych wariantów jest fenomenalne. Dick Knox, Sophie Tucker i Brazilian Soul. trójkowej scenie Kodyma. Zaraz, proszę Państwa, zainstaluje się w Państwa duszach uczucie lekkości, bo taki utwór o tym tytule lekko zagra dla Państwa grupa Varieté. Jedna z tych nowości, która staje się czymś więcej niż tylko piosenką przed Państwem, Discrets e Cant, czyli Cartesius i Cant w utworze After Destruction. Loading. Yeah. Goodbye, user. Abyśmy, proszę Państwa, potrafili tak blisko być doskonałości, jak w tym przypadku jest blisko doskonałości harmonicznych utwór Ptaki w wykonaniu Ani Rusowicz. Jane Birkin i Serge Ginsburg w utworze Kocham Cię, czyli po francusku, proszę Państwa, Je t'aime. Résolue. je ne retiens. Dla wszystkich tych, którzy kochają zwierzęta, przede wszystkim koty, wielkie nieba i melakoteluk. Chociaż nie, wizja przyszłości, czyli Future Vision, jaka ona jest, posłuchajcie Państwo w wykonaniu Kerala Dust. Zawsze, proszę Państwa, warto tego posłuchać. Napełnia to pozytywną energią na cały dzień. Misia Furtak i Mózg. Czy piękny, refleksyjny, ale jednocześnie bardzo mądry, czyli w trzech różnych rejestrach funkcjonujący utwór pod tytułem European Superstate w wykonaniu Killing Joke. Yeah. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje pomysły na muzykę. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej, udanej niedzieli, dedykuję Wam utwór grupy Royksopp z Norwegii pod tytułem Impossible. I zostańcie Państwo z nami. I do usłyszenia. Dream. I can touch the sky.